To tytuł albumu, a tu jedyne nagranie zaśpiewane w języku islandzkim. A skoro już tam jesteśmy, to powiem tylko na zegarze piąta. Przed 10 sekundami wybiła. Skoro jesteśmy w Islandii, no to inna islandzka artystka teraz wystąpi. Widzieliśmy ją wspólnie w Białymstoku całe lata temu. I to, jeśli się nie mylę, mylę się. Dobra, chciałem mówić, że to było jedyne jej wystąpienie w naszym kraju. To nieprawda, ale to było pierwsze wystąpienie w naszym kraju. Soleil powraca z nowym albumem. Soleil. A propos Halfway Festiwalu, to przypominam, 23-25 czerwca w tym roku 2017 również się odbędzie. Z tych najbliższych mi artystów to wymienię Stars About, jest Christine Oman, jest Cat Le Bon, jest Juana Molina, jest The Veils i Angel Olsen na koniec festiwalu. Polecam Państwu bardzo, w Białymstoku 23-25 czerwca. A Slay przyjedzie do nas też, tylko tyle, że będzie trochę wcześniej. 18 w Poznaniu, 19 maja również w Warszawie i 20 maja w Katowicach. Slay na trzech koncertach w Polsce razem z tą nową, bardzo przyjazną płytą. Jeżeli chodzi o artystów i artystki, które lubimy i które chcielibyśmy zobaczyć na koncertach i które znamy dobrze od lat, naprawdę od lat, to chciałem powiedzieć, że Wallace Bird nie przyjedzie do Polski. Tak przeglądałem przed chwilą spis koncertów. Nie przyjedzie do Polski, ale wydała małą płytę koncertową w Wiedniu, zarejestrowane dla radia FM4. Kilka utworów i chciałbym, żeby Państwo kiedyś wszystkie usłyszeli. No, zacznę dziś od jednego. Oh, piękna cisza na widowni. Pięknie. Wallace Bird Live 4FM Radio Session to tytuł albumu i mam nadzieję, tak jak powiedziałem chwilę temu, chciałbym Państwu zaprezentować cały ten album. To jest 5 utworów. Jest Change na początku, potem Past the Darkness That Leads the Way, Love and Sessions. I już. No nie da się. Dlaczego? Dlatego, że Greg Dulli stoi już tutaj tupie nóżkami, że chciałby wystąpić. Tak, nowy album The Afghan Weeks też już jest. We'll be right back. to chyba przed tygodniem rozmawialiśmy o utworach, które są idealne na zakończenie audycji. To jeden z nich. Into the Floor, The Afghan Weeks, In Spades. To z kolei tytuł płyty, która ukazała się oczywiście 5 maja. I niestety były 4 single, w związku z czym już niewiele zostaje do prezentacji z tego albumu, ale myślę, że wybrałem najbardziej sugestywne utwory, bo jeszcze jeden dziś się pojawi, mniej więcej za pół godziny. Kolejna nazwa, na którą czekaliśmy, kolejna płyta, na którą bardzo czekaliśmy, At The Drive-In, po tym jak The Mars Volta się rozpadło, oficjalnie, na razie się rozpadło, no to panowie wrócili do At The Drive-In. Jaka jest ta płyta? No jest rozrywkowa, jest mocna, jest szybka, ale przypomniało mi się powiedzenie o... kurczę, już teraz nie pamiętam. Chyba to dotyczyło Metaliki. Że jeżeli była płyta ostra od początku do końca, to się sprzedawało, nie wiem, strzelam, 7 milionów egzemplarzy, a jak były dwie ballady w środku, to 14. To ja z nowego albumu At The Drive-In wybieram balladę. Please, the fool of mine. ten najspokojniejszy utwór na nowej płycie At The Drive-In. Premiera 5 maja. Zespół był niedawno w Polsce, więc nie ma co wyglądać, ale Afghan Weeks przyjadą i to całkiem niedawno, 6 czerwca wystąpią w Palladium. Afghan Weeks, At The Drive-In, no słychać, panowie dobrze się rozumieją, ale też nie jest to skomplikowanie, co w The Mars Volta, ale może właśnie o to chodziło. Jeżeli chodzi o trochę bardziej skomplikowaną muzykę, to wracam teraz do albumu Amandy Palmer i Edwarda Caspela. Thank you. reaching for a light. I am sinking. Drove away. Prawie zakończenie albumu I Can Spin a Rainbow. Amanda Palmer i Edward Caspel. Przypominam, na koniec miesiąca, na końcu maja wystąpią w warszawskiej Proximie. I żeby zachować ten klimat, delikatnie, spokojnie zaglądamy na nowy album Slow Dive. Thank you. then gathered in light, you were the grace of my night. Thinking about love, thinking about love. Thinking about love, thinking about love. Przez te 22 lata od wydania poprzedniego albumu Slow Dive zespół urósł do miana legendarnego. Zdaję sobie sprawę, że kiedy parę lat temu robiliśmy sobie warsztaty w Mikrokosmosie z Dream Popu i Shoegaze'u, no to było sporo osób po drugiej stronie, które mówiły: Slow Dive? Nic mi to nie mówi. Dziś zespół w jednym z wywiadów powiedział: ale jak to, to ktoś się interesuje tym, że my wydajemy nowy album? No, wtedy to nie była bardzo popularna muzyka. Najwyższe miejsce na liście sprzedaży? 32 z pierwszym albumem, potem 51 i przy trzecim albumie zaledwie 108. A dziś Slow Dive na ustach wszystkich. Nowy album piękny, piękny. Dobrze, John Freyer, człowiek, który, brytyjski producent muzyczny, człowiek, który współpracował z Nine Inch Nails, Cradle of Filth, Paradise Lost, This Mortal Coil i Depeche Mode, między innymi, trafił jakimś cudem do Oslo i tam założył sobie nowy projekt. Nazywa się Black Needle Noise. Potrzebował wokalisty. Znalazł. Just a word would end it all. A word from you, a phone call. I need you, baby, no, I need you more. What have you kept me waiting for? Don't know why I cower like a beast. I've been with you, but I can't find peace. Move me like you moved me before. There's nothing in the world that I want more. Give me more. Yeah. wprost z Oslo, Black Needle Noise, razem z Sivertem Hyjemem. I przypominam, płyta koncertowa Siverta na początku czerwca. Mały krok do San Diego. Od dłuższego czasu noszę tę płytę, noszę, przyszedł czas. Może dlatego, że ciepło. Little Hurricane, tak się nazywają, tak jak powiedziałem, San Diego. Ona na perkusji, on na gitarze. Skąd my to znamy? Ładnie się nazywa wytwórnia Death Valley Records. Nowa płyta właśnie się ukazała. No dobra, Afghan Weeks, ostatni moment, by powiedzieć premierowo. Taki przebojowy utwór Afghan Weeks, taki słoneczny, taki wiosenny. W zasadzie na do usłyszenia. Na do usłyszenia za to singiel. Singiel 11 minut? Niemożliwe. Na płycie czarnej, winylowej, podzielony na dwie części. I taki będzie moment, że niby się skończył, ale jednak nie. The War on Drugs pożegna nas dzisiaj i zakończy dzisiejszy Mikrokosmos. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. See you.